καρατούλας μου κι ομίλη ενταλέτου. Μητέ οι στράτες το χώρου, μη ποτάμι που τρέχουν. Καράβι στο λιμινιώνα τη λίτα πανιά, για το μελαχρινό μου ευκίνη αβανιά. Σαράντα μέρες νηστικός εκαμένος ζωγράφος, ζωγράφησε την κόξαντης και δεν έκαμε λάθος. Αντά να δώσω ήλιος απάνω στα τείχα, χαρά μου να σε θωρούν πάντα στην εκκλησιά. Εφτά καντάρκα ζάχαρης να ρίξω μες στη λίμνη για να γλυκά νικό νερό τη μουζουρού να πίνει. Καράβιν καραβάκι που πας γυαλόν γυαλόν, αν πας για τες Αθήνες πέ μου να πάω και γιο. Καράβιν καραβάκι που πας γυαλόν γυαλόν, αν πας για τες Αθήνες, πέ μου να πάω και γιο.